хвалях радыё «Свабода». 19-я гадзіна ў Беларусі, у пражскай студыі Ганна Любакова з выпускам міжнародных навінаў. Падчас атакі сепаратыстаў на Дебальцева загінулі 66 украінскіх вайскоўцаў, больш за 300 атрымалі раненні. Пра гэта сёння ў Кіеве заявіў прэзідэнт Украіны Петро Парашэнка на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэм'ерам Швецыі Стэфанам Лёвэнам. Паводле украінскага прэзідэнта, ён праінфармаваў Лёвэна пра тое, што украінскіх закладнікаў выкарыстоўваюць у зневажальных працах. Ён адзначыў, што на сённяшні дзень значная частка закладнікаў у парушэнні мінскіх дамоў усё яшчэ застаецца на акупаванай тэрыторыі. Паводле Парашэнкі, ў межах супрацы паміж Украінай і Швецыяй украінскаму боку цягам 7 гадоў будзе выдзелена 175 мільёнаў даляраў. Парашэнка таксама сказаў, што ўрад Швецыі вывучыць Украіне пазыку на суму ў 100 мільёнаў даляраў, адсоткі па якіх бярэ на сябе шведскі бок. Стэфан Лёвэн заявіў падчас прэсавай канферэнцыі, што яго краіна гатовая прадставіць сваіх вайскоўцаў для міратворчай місіі на ўсходзе Украіны, але адзначыў таксама важнасць грашовай падтрымкі. Гэта каб Украіна была ў стане абараніць сябе, каб захаваць межы і цэласнасць краіны. Але разам з тым мы павінны вельмі ясна разумець, што важна дапамагаць Украіне таксама выжыць у фінансавым сэнсе. Калі будзе перамога ў адным сэнсе, то можна страціць у іншым. Мы мусім гэта разумець, таму я заклікаю іншыя краіны зрабіць тое самае. Стэфан Лёвэн дадаў, што Швецыя падтрымае пашырэнне санкцый супраць Расіі ў выпадку працягу эскаляцыі сітуацыі ў Данбасе. Шведскі прэм'ер таксама заявіў, што на Расіі ляжыць адказнасць за смерць больш як 6 тысяч чалавек і за тое, што амаль 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы на ўсходзе Украіны. Абвінавачаны ў забойстве Барыса Нямцова былы чачэнскі паліцыянт Заур Дадаеў адмовіўся ад ранейшых прызнавальных паказанняў і заявіў пра катаванні. Дадаеў распавёў сябрам грамадскай назіральнай камісіі, які наведалі яго ў маскоўскім СІЗА Ляфортава, што 2 дні ён правёў у кайданках на руках і нагах і з пакетам на галаве ў чаканні суду, каб заявіць аб сваёй невінаватасці. Праваабаронцы наведалі 2 іншых абвінавачаных, якія таксама паскардзіліся на катаванні і збіцці пры затрыманні. У аўторак намеснік камандуючага ўнутранымі войскамі МУСа Расіі Ігар Груднов заявіў, што Заур Дадаеў, намеснік камандзіра чачэнскага батальёну поўначы, быў звольнены пасля забойства Нямцова. Па справе аб забойстве расійскага апазіцыянера абвінавачваюцца яшчэ 2 асобы. У аўторак кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева выказала сумнеў у тым, што замоўнікаў забойства Барыса Нямцова знойдуць. На яе думку, гэта маглі быць людзі, звязаныя з расійскімі ўладнымі структурамі, а не ісламісты. І да іншых навінаў. Еўразвяз разглядае магчымасць захавання эканамічных санкцый у дачыненні да Расіі да канца гэтага году, спадзяючыся на рэалізацыю дамоўленасцяў па дасягненні міру на ўсходзе Украіны. Санкцыі Еўразвязу супраць энергетычнага і фінансавага сектараў Расіі былі узгодненыя ў чэрвені і ліпені летась і будуць дзейнічаць цягам году пасля іх уступлення ў сілу. Тэрмін дзеяння санкцый, уведзеных у сувязі з анексіяй Расіі Крыму і падтрымкай Масквой сепаратыстаў на ўсходзе Украіны, скончыцца, калі не будзе прынятае аднагалоснае рашэнне пра іх працяг. Гэта быў выпуск міжнародных навін.